ورپسې آیتونه د دې تعلق هم د دکا توفید او بشارت سره دی او د کلوان د دواړو مثالونه سره دی. کمو خلکو چې حق راضي کړو او معبود پر حق تسلیم کړو نظر دینا دی، او کمو چې بد تلاس واکړو دا ړوند دی. افمن آیا اعطوب یعلمو چه اغاید اغاید یقین لگی یعلمو یا فکرو اغاید دیده لگی انما تیشکا آتیزا منزل جلیکا شرالی گلشوده ساتا من ربکا ترستانا الحقو دا کتاب حق دا اصلی وقت ندا کسلی کمن پشانتے دا آتا دے ہوا آمات آرومی دکا مذکور موطقی دو او آما برابر ننا دکا دا مذکور موطقی دے بطیر دے او جزوک دے انکار دے کرا آما دے او سرن دے چلون او دینان دے برابر دے دکا شانتے مومن تو قرآن پاس منون کے تو قرآن پاس او منکب تو قرآن برابر نہ دے. انما يتذكروا بشكا نسيان قبلي اولو الالباب عقل من خلق الذين آغاكر من يوقون بعهد الله سدي وفادار كيف وادي دل كالاباني ولا ينقضون الميثاق او دينما سيوادي للا يوقون بعهد الله دوادي نبرات وادا التوحيد دا دوادي نبرات وادا التامين دا احكام دا نداخلت اکل مندی والذین او آتسا جسلونا چلیجون ساتی ما دعا خبرو امر اللہ بینی چوکم کردے اللہ صلاح باغیبانی اینو صلاح چلیجون اسا تلیجی چاہا حقوق اللہ دی او حقوق العباد دی چلا تعلق با ماتوی نا دا تعلق با جور ساتے کارا تعلق معلدہ دے او کارا تعلق معل مخلوق دے وَيَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ اَوْدَيَّلِيْهِ دَرَبْفَلْنَا وَيَخَافُونَا اَوْدَيَّلِيْهِ سُوءَ الْحِسَابِ دَنَا كَارَ الْحِسَابْنَا وَيَخَافُونَا الْحِسَابَ السَّيِّئَةِ اَوْدَيَّلِيْهِ دَنَا كَارَ الْحِسَابْنَا اضافت شفت موجود کا دناکار حساب نہ مناقشہ دا حدیث پاک کے راضی چھے دجا طرح مناقشہ اٹھوا نبس دے پازاب کے منطرہ شو والذین او آوکسان دے سبرو چلی سبر کر دے ابتغاء وجه ربهم دپار دلٹولو درسا مندے درسپن و اقام الصلاة او دے قائم کر دے مدنا و انفقو او انفاق کر دے مما دا آتنا رسنا مجم ورکر دے دویتا شرلن پا پٹا باندے وعلا نیتا او بخار باندے ایتی جمیع الاخوال دبو بلنے کارنا دے رسے او بلکی پتے سرے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ اَوْ دَيْتَ فَكَيْفَ لِكَيْ بَعْدِ السَّيِّئَةَ بَذَيْدَرَا جو گناہون خضائے باقی زینے کو دریواج بر گئی لذا حسنی نمراد توحید او زینے نمراد شرک لذا توحید خدمت گئی شرک مٹاوئی دا حسنین مراد سنت او دا سیئین مراد بدت سنت تو رواج پر گئی او دا بدت تو ازالہ گئی اگر حسنی او یا دا حسنین مراد مطلقاً تعاف او دا سیئین مراد مطلقاً معصیت تعاف تا رواج پر گئی او چې کوم سیئات کې معصیتونه دي نو هغه دباوي هغه ختمي. او یا دا طریقه د دعوت ده، د حسنین مراد احسان او د سیئین مراد بدی بد اخلاقي. ويدرؤون او دی دفقی بالحسنه وحسن اخلاق باندې السیئه بد اخلاقي د مخالف. نہ دئی کا بد اخلاق ہے مظاہرہ نہ کہے دئی تو سب سے اخلاق مظاہرہ ہے. نہ چکم خلق بلی صفات و متصف تھی دا آخرت دا گور دا جنت دے خلق دا پایا ہے نہ کہ دئی حق راکن کرے. اولئک کا خلق جری لہم دنوی دفارا عقبت دار عاقبت محمود دے فکور دا آخرت کی عقبت دار العاقبت الحسنة فی الدار الآخرة دا دیل پارا کل انجام دے دا آخرت بکور کی اگر دل دے ورطفی تفصیل دے جنات و آدنین چه باغنا دا همیدواری یدخلونا دی بداخلی کلیتا ومن صلح من آبائهم او آسو چنیکان بی من آبائهم دا اصلاقو دوینا و ازواجهم او دا بیجانو دوینا و ذریاتهم او دا اولاد دوینا والملائکتو او فرشتی چلی یدخلونا علیهم داخلی کبار کنوی باندی من کل بعد دهر دروازینا یقولونا او دبوائی سلام علیکم سلام دی پتا سبانی لما صبرتم فبرکت صبر صاحبانی ونعم عقب الدار فصیر قلد انجام دبور دا آخرت چلاہے. فنعم عقب الدار خادا فصیر قصد انجام دبور دا آخرت چلا انجام دبور. ورپسی چکم خلق ست تلاس رکھولے دے دا اللہ جل جلالہ سرے وعدہ شکی کری دا نہ دا اللہ تو حقوق و خیاس لاتی نہ دا مخلوق تو حقوق و خیاس لاتی نہ دا خلق دلانت مستحق تھی. والذین آکتان ینقلون عہد اللہ جدی ماتی وعدہ دا اللہ تعالی وعده ده توحید وعده ده تحقیق ده احکام من بعد میثاقه رسو ده مضبوطول ده غینا و یقطعو ده او دی پریکی ما هغه تعلقات امر الله به چې حکم کړ دی الله تعالی په هغې باندې ان یغسلا چې دا زجوړ وساتلی شي که هغه د خدای سره تعلق دی که هغه د مخلوق سره تعلق دی. ويفسدون في الارض ذي فساد او شرارت كي فزمكتي اولئك داخل الجنه لهم اللعنه ذي دبارا لوالده برحمه الله تعالى ولهم سوء الدار او ذي دبارا ناكار كوني ولهم الدار السيئه ذي دبارا ناكار كوني في ارض جهنم. ورپسی وم تلی اپنی فرد کی بیسر پی تطلب بانی آغا ذات تا عبادت او دا بلنی لائق تے چکم تا فرد او دا کشاد مالک تے فردت کی فرافرہ وری فردت کی سنگیرہ وری درزت خزانی دا غفت دست کی قدرت کی الله يبسط الرزق الله تعالى فراق كير ذكرا لمن يشاء ظفارا تآشا كيوية واري ويقدروا أو تنغي الله تعالى ذكرا ويقدروا اي ويقدروا لمن يشاء تنغي ذا غريزة سرشا ظفارا واري او بعد خلق دنينا متاثرش لا خدا خدا خدا تکا جب تا دیر دنیا ورکی کمومن تا ورکی تا موحد ته ډېر مال ورکوي که مشرک ته ورکوي. نو مال هغه مدار د قبولیت نه دی، چېکنې چا سره دولت دي وي د دې عند الله مقبول دی. د الله تعالی په نس کې مقبولیت راځي د هغه په ایمان او په طاعت باندې راځي، او بعضې خلک هغه یې مغرور شي د دنیا په ژوند باندې، حالات چې په دنیا باندې نه دي دوکه کېدل پکار. وفرحوا او دای مغرور شوي دي بالحیات الدنیا په ژوند دنیا باندې، وما الحیات الدنیا او نه د ژوند دنیا فی الاخرت په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر سامان لږ، الا متاع قلیل مگر سامان لږ یا نفع لگا نظر کی نفع تا پڑھنے نفع بند کر دی نہیں ور کوئی پتہ. اور پسی شکوا بعض خلق ظاہری چاہیے پر دلائل والے نمت میں ہی تک معجزات و مطالعہ کی گئی اور گویا کہ دعوت ذہن دارے سے ہدایت اور ضلالت سے پیدا کی گئی نظام معجزے طرح پیدا کی گئی. نہ معجزہ دا خالق دا ہدایت اور خالق دا ضلالت نہ دا خدای رو کا معجزہ راضی کا معجزہ نہ راضی لولا انزل علیه ولیه نازلون پدی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې آیت یوم جزا مطلوبا من ربه د جانب طرف دنا. قل اوه اے پیغمبر علیہ السلام ان الله بیشک اللہ تعالی چه یذل گمراہ کای من آچار را یشا او جو پیشی و یهدی الیه اور نمای کای جانب پلتا من آچا انا با چینا بدری من انابا اے من رجع الى الله کہ اغدو الى الله لن لذا ہدایت بنیاد اغدو موجزی بانن لے لذا ہدایت بنیاد و توفیق سا اللہ قرآن آتے اور پر انسان کی ذاتی صلاحیت سے انابت کے اغا ایمان والے دا اللہ تعالیٰ کو ذکر بانے دا اغای بھونو تا اتنان او چین او بھون ملائی دا انابت والے الذین دا آگتان دی آمنو چی مانے روڑے وتطمئن قلوبهم او مطمئن کی گئے درنگ دوئی فی ذکر اللہی فیاد دا اللہ تعالیٰ بانے الا خبردار بذکر اللہ خاص ذکر اللہ تعالی باندې تطمئن القلوب مطمئن کی بدرنا درونو د چین او د سکون لپاره حقیقي سبب هغه دی چې هغه د الله جل جلاله ذکر دی. ورپسی بشارت الذين آمنوا آكسان جیمان روی وعملوا الصالحات ذیکرینی کر توبا لهم خوش خبریدات دوید پارا یا توبا لهم خوش آیدات دوید پارا اے الحالت الطیبت لهم حال جزاء الطیبت لهم کلی بدد دوید پارا کلی انجام دوید پارا او یا توبا دا پر جنت کی یولی رکول کونا دا فخشجرتو التوبا لهم شجرے توبا دوید پارا وحسن مآب او بہترین ٹھکانا کی جنت کے ترتی سے پوری دلائل اپنی بیان کی اور پسی دلیل وحی کہ فاضلی توحید کی اس متفرد نہیں سابقہ انبیاء کرام نے داتی خلق و طریقی لیو کہ آج بدا اللہ جل جلالہ نے انکار کو تو توحید سے بے انکار کو انبیاء کرام و آئیتہ عقیدہ دا توحید بیان کرے لائے نزیب امت سمیتا راہی کرے لذا مسئلہ زمان دو طرف نہ رہا کذالک ارسلنا کا دارنگی ملے گرے دے سالرا فی امتن پیو امت کی قد خلق من قبلها کی ترشوی دے پخواد دوینا امم امتنا دستد پارا پلے گرے لتتلو علیہم زید فارا کہ تقول ولی قدوی بانی اللذی آقران او حینا ادھلکا کہ منگے ولی قدتاتا وهم یکفرونا پدا چاہتے تدھل کفر کئی در رحمانی پر رحمان بانی نبی کریم علیہ السلام دا ایت قلتو خود جدو للرحمان دو کئی رحمان دا نزی اعتراض کو بی ومر رحمان رحمان تو شیرے ومر رحمان ومر رحمان چی بلکل دا رحمان اڑو کتی جنو مزاو حیدا ارا داخل او نه دي و هم يقرون بالرحمن دي انکار کوي د رحمان نه قل او اي وتا هو دا رحمان دې رب دې رب زماره لا اله الا هو ما هو نيته ما دي واد ده عليه توکلت خاص په باندې اعتماد کړه دې ما وإليه متاع أو خاصة رجوع زمانا متاع جي متاع تمانا لمرجع باني وإليه مرجع مرجع ميميم كي دي أو جيخة ذركم كي دي خاص دي الله تعالى طرف رجوع زمانا نزد کے دام مسئلہ بیانو او تاس تذبیتونا را رسوائی زبری باہی صبر کو ما تبا اللہ ترہ پدی اجر را دے حیاء مسالی مرجلی زید و بیدو زمارے پدے بیان باندې پدے خدمت باندې او پدے صبر باندې او ماته الله تعالی په لري ځای راکړي کولی کې غانا بارا کې جنت کې مضامین پاکستان ہوئے گی سمرا کی خوشان کتاب ہے ہاں بھائی دھیان کر کے نہ دھیان راتری کہ ابھی تسلیم ہوئے والے نہیں کردی قرآن مجید کو بنیاد باندھی ابرو نفل ضے پیڑھی دیو دے نفل ضے لڑ دب قرآن پاک مجھے دیکھی دے بیام ایمان نراد اور تدبیر قرآن پاک تو بنیاد پاک کی دارتما کا چکلی ٹوکلی جی چکلی ٹوکلی جی موجزہ تانی اور دے جام موجزہ تو قرآن کوئی نہیں دے بیام نظر کی نہیں اور دارا چاہتے تدبیر قرآن پاک تو بنیاد پاک تو مل کر تبری ہو گئی کہ قرآن پہ ہوا ہے بڑے پیش بندے شیو تا خبر ہو گئی تا تا باقیتا جواب در کی کیا پہ لئے ایمان نہ رہا ہے ذکر در دیان وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا أَوْ كَذَرْبَاتِ قُرْآنِ پَاس سُيِّرَتْ دِلْ جِبَالُ جِكُ بُرْتُ رَجِي پَدِي بَانْدِي قُرُنَا عَنْ مَكَانِهَا روان پہ شیو فَسَفَبْ دَدِي بَانْدِي قُرُنَا جواب منظور تھے لما آمنو کئی بگم ایمان نہ لائے دیو بیام ایمان نرالی ذکر پدائی کی زیت لے ہوئی ناکھ او دا کارونا خدا کارونا بھی دو قرآن پاک کو بنیاد پاندر غرونا دیو زین اپل زیتا منتقل بول او زمتا پی ٹوکری ٹوکری بول او دو قرآن پاک کو بنیاد پاندر زمرو سر خبری بول دا خدا کارونا بھی دین علاوان کھول کرنے در اللہ طرح کو دیتی اللہ ہر کو کھولے بدل دارل امر جنیان اے بدل دارل قدرت جنیان طول طاقت اللہ طرح ہے ساری حکمانی کا دیتی خود اس سنو تا ضرورت بھی کرے لیکن ایمان نہ رہا دا روٹ کرنے در اللہ کھولے بل لله الامر بلکہ خاص اللہ تعالی ربار دے الامر جميعا امر طول تصرف طول خدا ہر قسم تصرف کرے وتقيم زجر افلم ييأس الذين آمنوا آیا معلوم ندا مومنان کا اللہ یشاء اللہ کچرتا مستر اللہ تعالی لہذا تجمیع خام خواہ ہدایت سے کرو انسانا مولو کا جبران اور ایک اس اللہ جل جلالو جبران سکنو مومنان کے پل اختیار سے اپنی مجھے پل خوہ دے پی تو ذکر اللہ پر اقتلاع مصبوب جا افلاق کے اس افلاق کے عالم زکا یا اس طرح متضمن دے مانا دے رنگا بندہ مار کے سکی گی ارا چلیے اس چیز کو بارہ کرو تو یقینی پتہ ہو لیکن چلا سکی یقینی وہ سفر ہو لیکن جانے کی گرد ہماری خبر تو جبرن ایمان دا اللہ تعالیٰ اب مقصود نہ ہے ورپسی تفریح دنیا میں ولا یزال الذین او ہمیشہ دی آ کسان کفرو سے کفر کرے دے تصیبهم چرچی کے بعد دوی تا بما صنعوا فسبب تسین دوی قارعت مصیبت تصویبهم کے سنعهم اے بتائیں رسی کی بار نہیں تھا تو سبب دفعہ اقبل بانی دفعہ فعل سو کفر او عناد نزیت بعد دفعہ اقبل کفر او دفعہ اقبل عناد دوجہ نہ رسی کی کارعات مصیبت کارعات دو تصویبوں دو پر فائل دے تصویبهم کارعات کے ما سنعو رضی کی بازی کا مصیبت پر سبب رکھیں گے اور کاریا آم مصیبت تو وہی کہ بالکل دفاع ضلع اگڑ گئی کا ضلع کے وسرا تصدق پیدا کی ضلع کے وسرا کافی بے چینی پیدا کی نہ اگے تو وہی میں امام آلو جی مانا کر دیا کاریا تم اے مصیبت التي تقرع القلوب ذات مصیبت جا کر کو گلٹ آ گئی اور گلٹ لگائی نہ وقتاً کو وقتاً بتیرا دیا او تفل لو قریباً او یا بنا دلی گے دا مصیبت قریباً نسی نسی من دارہم او وطن دوئی دا یا پور لگتا نہ پتہ ہی بات نا پتہ کو قرب و جوار کے پتہ کر مصیبت رہتی او تحلو لکھ کر کار آپ اور یا بنا دلی کی تک کے مصیبت قریباً نے دے دے دے من دار وطن بدلتا ایرے پتہ بات وہ مصیبت نہ رہتی ددئی کو قرب و جوار کی کلبا یو شاتی آفت را دی کلبا بل شاتی آفت را دی ددئی کو سر پہلے رہتی دی حتی یأتی وعد اللہ تردے پڑے چیراشی وعدد اللہ تعالی کیا غد دئی عذاب دے اور یا مرک سے یا قیامت سے ان الله تجلى تعالى لا يخلف الميعاد مخالفت نکید والی او یا تقول تو مخاطب کی رکھے او تقول انت یا ذا یا ذا ناظر شت اے پیغمبر علیہ السلام قریبا من دارهم لذی وطن دویتا اب کو دیبی کرا کے نفر دیبی تو وطن سے نمراد نذیر سر کفار ان کے ایک اور صدقو احطا و یعطی وعد اللہ سردی پوری جراشی وعدد اللہ سر وفتد ملکی کا نبیہ دو وعدین مراد فتد ملکی کو نبس دلید دکل شرکین الزیبہ پورا پورا جنادو جی جزیر عرب نہ بعد شرک بالکل ازالہ ہوئی ورپسی تسلید رسول پاک علیہ السلام ولقد استهزئ فتاكيد سرا ٹوکی کڑی شوی دے رسولین دے پیغمبران سرا من قبل کاروان دستانا فأمليت للذين كفروا ما مهلت ورقاد الكافران ثم أخذتهم جاني قريب ثم أخذتهم جاني لكريدي دويلرا عقابا فكيف كان العقاب فسرنجو عذاب زمان نذكر شانتي لذيك رسومكم زمان ذا عذاب جاني لكريدي ورپسی اتم دلیل اپنی بنفی نشرت میں تصرف افمن آیا آسوک ہوا قائمن کیا قائم دے علا کل نفس پاری و نفس پانی دماغ کسبت و آسفانی جسی کری دماغ کسبت اے بکت لیا لعملی کا نظر قائم نمراد اما نگران دے افمن هو قائم افمن هو رقیب اغا صوب کی اغا حاضر بھی او اغا نگران دے على كل نفس فهلی و نفس بانی بما کسبت فکسب داغی بانی دا هر یو نفس اعمال اغاو تو معلومی نصر جواد استفام حضور دے کمان هو لیسا کذالک داتی باب تا آغا چا پشان تکی ریشی چی اغزا غرنگی اغا تا تا مخلوق تا آغا تا آمار بیت پسنی ننا دوارا برابر نی اللہ جل جلالہ آغا بہر یو شیبانی کوئے دے دا مخلوقات و کل کسبونا کل اعمال و تمعلوم دی او لیر اللہ سید دی شرکا دی اغای دا مخلوق پا افعال و بانی دا مخلوق پا اعمال و بانی ناخبر دی غافل دی نو قائم علا کل نفس او غیر قائم علا کل نفس برابر نہیں کی دی نوارتتی وائی وَجَعَلُوا لِلَّهِ زَيْتُ الْزُورِدِ دَلَّا تَرَادَ فَارَ شُرَكَ آشَرِكَ قُلْ اُوَحْئِ تَعْبَرَ الْاِسْرَامَ غِيْتَ سَمُّوهُمْ سَمُّوهُمْ تَعْسُدُ مُنَوَّا قَلَيْتُ دُوِي در صوف دی صاف جا تفضیان وائی سَمُّوهُمْ نمونے واقعی او یا سموهم صفوهم لدي تذکرو کئی لدي صفات بیان کئی زی اسو سلالیت دی کہ آیا واسیف دی کی اسو سلالیت دی ہم تنبیعونہو بمانا یعلمو فی الارض ہم بظاہر من القول زیدت صفات بیان کئی خالقیت دے پکی مالکیت دے پکی رازقیت دے پکی زشے دے پکی استحقاق دولویت دے پکی دے پکی ام تنبیعونہو بما لا یعلمو فی الارض ام تنبیعونہو یا تاسو خبر ورکوی اللہ تراتا بما فأغ شريك فاندي لا يعلمو كما لن ده الله كراتا في الأرض قزمكتي او دلي حاصل من طوان بيان خلو عدم علم ده الله كرا ده مستنزل ده عدم بشيرا موجودات طول ده الله كرا فعلن كيري فجي كم شيء ده خداي فعلن كيري كري اب نفسه العمل كيري كري نظر اللہ جل جلالو علم دادی تا زمان شرکی کرے ستاو تو علم دخلائی نتیوانی تا تاو تو شرکان بدوئے ہم تو نتبیعونہو ایاتا تو خبر ورکوئے اللہ تلاتا فیما پا اغا شرک پانی لا یعلمو فی الارضی لا يعلمه في الارض چې معلوم نه دی الله تعالی ته په شریک پزما کوي تاسو علم د خدای نه څه وایي ام بظاهر من القول ام تصمونهم شركاء بظاهر من القول او یا تاسو مسمى کوي دک آلهه لر شركاء بظاهر فيصدق به من القول د خبرنا دلیل بل په لیست لري بس یو سرسی خبره ده یو سرسری خبره ده ظاهر من القول سرسری خبری ده بریش سرسری خبری ده بریش در غیر دفعه در دنیا ده و سرسری نی هم جی ظاهر من القول هم تصمونهم شرکارا جی ظاهر من القول ام بظاهر من القول یا تاسو مسمى کوئی دوی لرا شریکان بظاهر په یو سرسری او په سطحي شی باندې من القول د خبرنا څه دلیل ولې دې نشته ورپسې اضرار دانه چې کله د شرک دپاره څه حقیقت موجود دی نو دا مشرکان د دلیل په بنیاد باندې شرک کوي نه نه بل زجنا للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل بس دا بې بنیاده شی دی تفکر دا ورته خدای کو زین کړی بل زینا بلکې فیصله کړی شوی دی للذین کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی مکرهم مکر د دوی د مکر نه مراد دغه شرک دی خود شرک نے صابیر کو کپا مکر باندی لولی زکاة دا کشکر دا شرک دا تصویت دا پارا زیبا دا اسلام دا دباولی کشکی بولو دا اسلام دا اقبول فضادیر دے دورو دا دیو جنہ صابیر سے اپا مکر باندی يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم لا يتفضلون يا الله لإسلام والمغلوبية تطار في المنصوبية جلولي بشرك إعلاء دفار نزدي وجنا مضافات الإسلامين في مصر بانيو بل زين للذين بك مزين كرشد آكسان فاك فروت كفر كرده مكرهم دا شرط دوئي وصدوا عن السبيل او دايبا كرشد دلارنا ومن يذل الله آسوك بمرأي كلا سرا فما له من هاد فسيطر دا غدفارا اسو هداية كونك لهم عذاب دوئي دفارا عذاب دي في الحياة الدنيا فجوند دنيا كي والعذاب الآخرة خامسة عذاب آخرة كده أشد قول رسخت وما لهم أو نشتد بدوي دفارا من الله تجانبا جل سرانا من واقصوب محاسد يا وما لهم من عذاب الله نشتد بدوي دفارا عذاب الله سرانا من واقصوب بجدون كي كده مرد عذاب نصوب بجدون اور وہاں تقریف اور پتنی بشارت مثل الجنت اللتی حال جنت آغا وعد المتقون جوا دیکر شویدا دنیکان سرا تجری بیگبا من تحت حالا ندون داغینا الانہار نهرنا سرور قسم اقلها تائمون ہی بی داغیبا دائمی بی وظلها او سور داغین وظلها کتاری سور جمدہ کشانی دائمی بی تلك ترى انجام كده عقب الذين انجام ده خلق ده اتقوا سزان بچره ده شرکنا ورقب الكافرين او انجام ده كافرانو النار قوله نظریہ نظریہ کی فرق ہے نہ انجام انجام کے فرق سے. دلائل عقلیہ بیان کو فمیت کے دلیل وحی بیان کر اس وقت کی دلیل نقلی تعالی کتاب میں آلی کتاب کے کم منصف مزاج خلق دی اگئی کہ خدائی کتاب اولی قرآن و مجید میں خوشحالی دی اگئی من من غدی دی فہاں البتہ بعض یہود اور نصارہ دارت دی کہ اگئی کے انکار کئی کتاب کے کم زدیان دی انتیا پسند دی والذین آکسان آتیناہم الکتاب کمون ورکر دے غیت کتاب یسرکونا خوشحالی گی فیما پا قرآن باندی انزل الیکا چنازل کرشر دے ساتا ومن الاحزاب او بازی دردو دو یہودو او دن ساراونا من آسوسی ینکر بعضو چی انکار کئی دبازی دینا بعضو کی ہو زمیر ما انزل الیکا را دیلے یا بعضو کی ہو زمیر کتاب را دیلے اور احزاب المراد یہود اور نصارا دی دائی بقبل نت کی اغڈلی اور یاد احزاب المراد قبائل دو کفار دی اہل کتاب کے کم منصف مزاج دی اگر دو قرآن مجید کو نزول خوشحال دی مشرکین چید علم نگری دی دائی چید انکار دی ورپسی صدا سخت قرآن بات لَالَّذِينَ آدِلَّهُ بِالْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ رَيْ تَعْرِفُ آل کتاب سے خوشحالی کی واقعتاً کا خوشحالی کتاب سے اور ورپسی زجر سے منکرین زفار وَتَغَارِكَ دَارَنِي أَنزَلْنَاهُ مُنْدَنَا جِسْرَدِ قرآن بات کرا حکمن عربیان یو حکم عربی حکم سے قریب ایسی سے سنا عربیان پارا بائی جب اسی ہم مراد کے نام آفت دا قانون لے قرآن مجید دا پورا دین دا پارا دا پورا قانون دا پارا ماخذ دے زکات سنت سے کہ اجماع دا او قیاس سے دا ټول موقوف دی قرآن مجید باندې قرآن مجید اصل الاصول دی دا ماخذ دی پورا قانون لپاره ولکن اتبعت اهواءهم کتتتا تابدار اوکلا دفائشات دی بعد ما رکد آغنا جاءت من العلم تراغل تاتا دعلم یکنینا چو وحیدا ما لك دبيت دبارا من الله لا ذات الله تعالى من ولي تغوث ولا واق او نصوب بشهم كه ورپسي دبارك سوالي من جوابنا لكم خلقوا در رسالتنا من كاربو در قرآن فاتنا نداغی دبادی اشکالات سے جواب نہ وے قصد پہ غمبر وے صاحبہ دیوا صاحبہ دیبیان بھی اولاد پڑی نداغی جواب صادقت الانبیاء کرام اغیدہ غریان کیوں کیا آغاز اغید دیبیان بھی اغید اولاد بھی ولقد ارسلنا رسلا فتذكر من غير دي رسلا پیغمبران دي سمي تفسير ده پاره نا اکثریت ده کشان او استغراق مقصود نه دي چه يحيى عليه السلام په بنیاد باندې اسلام دي چې او محصولا عيسى عليه السلام وعده نه کړ رسلا کې سمي تفسير ده پاره بلاد انبیاء کرام ولقد ارسلنا رسلا فتاكرام غير رسلا من قبل كانوا يسانا وجعلنا لهم ازواجا او من غزور دي دار الفارات يعني وذريه او اولاد نبي او اولاد دا منافي لرساله خلق ذلك بل اشكال جواب ریکتہ واقعاتن سے ہمارے منتی کا موجزہ بوار اللہ پیش کا ادا گیا نا جواب کہ موجزہ پیش کو دانا پیغمبر پل ذاتی صلاحیت نہ رہے پل ذاتی قدرت نہ رہے ذاتی اللہ وواری موجزہ ہوتا میرا یہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَوْ إِتَدَى قُدْرَةً تَفَارَى بِلِسْيَوْ فِيغَمْبَرِ وَمَا كَانَ مَبْدُورًا لِرَسُولٍ أَوْ إِتَدَى قُدْرَةً تَفَارَى بِلِسْيَوْ فِيغَمْبَرِ حَنْيَا فِيَا بِآيَةٍ ذَاكِدِ رَسُولِكِ فَيَوْ مُوْجِزِ بَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَدَرْ فَإِجَازَتَ اللَّهَ تَعَالَى نبیزه چه در اللہ طرف پی اجازت با نرازی نرائی رسا نبیلی کل اجل کتاب چه نخلائی کرا تو خشب از کئی کشی او یا تشکال در چه در نخلائی پیغمبری او حقیقتن پیغمبری او ام در انکار کرو نفهم بانی عذاب را ورد نداغی جبا ولی کل اجل کتاب دپاره د هرې ویلګي نکل وی هر مؤجل شی چې هغه مقتول فی اجلیه دی که بس خپل ایده روضة الملاذی نو تاسو د عذاب څخه منع نه ده چې هغه نیټه راشي نو عذاب به درته میلو شي د نیټې دروازه نه ده لكل اجل دبارا داري لليبي كتاب لقلبي دبارا داري لليبي دهار جو شهري بسي لكل اجل دبارا داري لليبي كتاب لقلبي لكي آغا مكتوب وفر ورزي لكي آغا موجك سيواتي لكل اجل كتاب اي لكل مؤجل اجل مكتوب دبارة هر يو مؤجل كتاب يو لكل بيبي يو فكس بيبي كأغا فكس تاريخ دورتي كأغا مؤجل كي واتيش ورقصي دفل اشكال جواب وی کدا قرآن مجید تو خدای کتاب ہے نظرے کے بنات کا نراتا بنات کے حسکار خدا غیر جواب وَيَمْقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْفِدْ دو خدای کو خدا کہ بعضی احکام نفع گئی ختمیے بعضی آیتنا منصوب گئی او تصادق او برقراری گئی يَمْحُ اللَّهُ مَحْوَكَ إِلَّا تَرَى بَعْضِ أَحْكَامُ لَرَى يَمْحُ اللَّهُ مَحْوَكَ إِلَّا تَرَى مَا هَغَسَرَى يَشَاءُ جِخْوَكَيْشِ وَيُثْبِتُ أَوْ بَرْقَرَاتِهِ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ شِكَمْ آيَتُنَا أَوْ كَمْ أَحْكَامُ لَرَى مَنْتُوْ كُلُّ مَنْتُوْهِ او جکم محکم پری دی بس ها محکم پری نقا او احکام دا دخلے فمرضائی بانی موقف کی وعندو او پنید اللہ تعالی باندی ام الکتاب اصلی کتاب دے نیو مانا تیم خلال درد کر دیو مانا دمفی نبرات مقود کفر او دی اثبات نبرات اثبات تک ایمان نزاد پل اشکال جوا جتو محط پیغمبری کتاب کے محط تے نبیانوں کا صدا ایمان بولی نہیں لائی منگا مسلمانی بولی نا جدا آنگے جوا کہ اثارت کفر اور اثبات تک ایمان کا دخلے کو مردائی بانے موکول دانا چھین زما پر رسالت کے فرق تھے یا دو قرآن مجید پر صداقت کے فرق تھے لیکن عرص برابر نہیں اور ایک مقوع اثبات کو خدای پلاتی یمکو اللہ ما یشا یمکو اللہ ما یشا مخلوق اللہ تعالیٰ آرسل را چھوہ دیشی نمرات پر نکفر دے ویثبتو ما یشا او ثابت ہے اللہ تعالی آتے سے ہوا کہ شی کیا ایمان دا مومن ہے او یا دا محوی او دا اثبات دا مراد محوی اثبات اور فدیوہ دا حفظوں کے لئے یمکو اللہ محوکے اللہ تعالی ما او گناہوں لرا یشاؤ کے خوخشی ویثبتو او برقرار بھی اللہ تعالی او گناہوں لرا کے خوخشی کدچا گناہ معاف کئی او کدچا گناہ برقرار بھی دا دکھرے فخار وعندہ ام الکتاب او فرد اللہ برامنی اصلی کتاب یمکو اللہ محوق اللہ تعالی ماہا غسلنا یشاؤ کی خوخشی ویثبتو او برقرار کیلی وعنده او فنزل ترى باقي ام الكتاب اصل كتاب ورثه باقي في الدنيا واما نرينك كثرت من لو قالتا اي پیغمبر علیہ السلام بعض الذي بعد اعذار نعدهم بمن وعدته ذي ترى او نتوفينك يا من وفاتك سارا اي قبل عذابه جزا و تنو پاتے لگا ان شرط کے اما نرین نکا کمونگا کوفا جتا تھا بعد الذی بعد آزاد نعلهم کہ منگے وعدہ کا اوزی کرا یا نعلهم کہ منگے یرا وقت کا اوزی کرا یعنی اکتاب پر زندگی کی پہ عذاب رہا ہوئی او نتوفا یا نکا یا وفاق تزار رہا قبل عذابهم واند عذاب دنیا لفلا تتفکر یا فلا تحزن سمغم دنیا تدید عذاب دنیا انتظام دو او سمغم دنیا تکمہ تفا امنما علیک البلاو وعلینا الحساب تدین رسول تا کہتے کتاب یا زمان کہتے لجزا قضو قضا او انما عليك الحساب تو جزا قضو قضا فار اللت دو دلیل فإنما عليك الحساب فإنما عليك البلاء فبذكا فتابعي البلاء رسول الدين دي وعلينا الحساب أو من بعد حساب دي لگیا تو ماں کو پتا چلتا دنیا کیا تھا پر کو مستا پر بن کے ور کو مستا تو وفا کرو کی ور کو کپاس رکھ کے ور کو ور پتے تب کی دنیا بھی داخل پر ایک اوپر اور پریشن پر اقرار کریں حالان کی بوری نا کہ شرک مکہ تو کفر مکہ اللہ تعالیٰ راہو نہیں را کمائیے کل مسلمان یو کرے پس کی کل بل کرے پس کی کل بل جدو کفر کڑا کو گوڑ کے دو باندھ لا جدو دین عبرت نہ ہوئی ترکے میں کوئی عبادت کا شک برقرار اور ترکے میں کوئی بدار کفر برقرار أولم يروا أولم يروا آيات إلي كبري أنا نأتي الأرض بيتك من رأس الكوز مكتا جز مكنا مراد مكنا الشرك أو الكفر ننقصها جمن كمولينا من أطرافها أطراف دينا فتترى ننقصها من أطرافها بالفتح عليك سبب فتح باندھ کا تھا فتح کہو گے کرے یو وطن کرے بل وطن کرے یو کرے کرے بل کرے او دو کفر او دو شرک جس طرح انہوں نے دو والا ردائی ندین عبرت نام لی اور یہاں تفریح وہ مرابی ہے نبیا مانا اولم یرو آیا دہلی کتنی انتا نقتل ارضا کی بیسکا من راتل کود مکتا ننکتوها من کتا موضا مکلرا من اطرافی آت اطرافو دینا بی موت العلماء نجزم کے نمرات تجزم کرا دغا دنیا را نمنگ دغزم کرا کمو دلی عمر را لنگو من اطرافیات جوانب جدینا دی موت العلماء دا انبیاء کرام اسی مزیدہ سر دورتی دا دا آخری پیغمبر زمان را سابقہ انبیاء کرام و سکم متبعین علماء و اغا ختم کو بس نبی کریم علیہ السلام تو امت دور دے او دا علماء و فقط میدوشی بس اللہ جل جلالہ با قسم کا ختم قیامت پر آگئے تو تفریق و اخربی دے واللہ یحکمو اللہ تعالیٰ سے ترکی لا معاقبہ نشترے سبرت ان کے بحب نہیں دفار رسے سرید اللہ تعالیٰ وہو سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ دیر بر حساب تو ان کے وقد مكر الذين فتاكيد كرا تذكير كرا آكتانو من قبلهم كفوار دوينو فلله المكرو فقاس الله تعالى دفار به تذكير جميعا طول فلله المكرو جميعا فلله علم المكر جميعا كتاب فقل فل دور کی فقم کم دور کی دا حق خلاف تدابیر کری دی دا ٹول تدابیر دا اللہ تعالیٰ سے علم کری حصی و تدبیر اور حصی و منصوبہ دا خیل علم نہ خارج اندر اب یاو تا مضاف جزا رہا باتی فَلِلَّهِ جَزَاءُ الْمَكْرِ جَمِيعًا خاص اللہ تعالیٰ دفارہ بدد مکر طول دا چچاک پا کم کم دور کی دا حد مغلوبور دا پارا منصوبہ جوڑا پڑی دا اللہ تعالیٰ اور فاغی بانے بدلہ ورکے اور فاغی بانے بس سزا ورکے او دا ولی ورپسې علت دی ما قبل لپاره، ځکه چې الله تعالی ته هر څه معلوم دي، د هر یو نفس کسب ورته معلوم دی. یعلم عالم الله تعالی ما پاس باندې تکسب کل نفس نفس ذکیه هر یو نفس وسيعلم الكفار الجردج کوئی بشی کفار لمن عقب الدار چې دا چا د پاره ته عاقبت محموده د کور د آخرت لمن عقب الدار لمن عقب لمن العاقبت المحموده في الدار الاخره چې دا چا د پاره ته عاقبت محموده د کور د آخرت کې. ورپسې شکوا ويقول الذين واتقوا كفروا كفر كذب لست مرسلا پیغمبر قل هو پیغمبر له سلام بقيدا كفى بالله كذب الله تعالى يكوادي شهيدا جواب بيني بني الزمانه وبينكم او بني الساقين او شهادت په معنا د فضامان راځي. نبي ابدا معنا کفا بالله کافی دے اللہ تعالی جوادی شهیدا قاضی او حاکم بینی پنیت زما کی و بینکم او پنیت تاسو کی زما او تاسو دا فیصله دا په خدای کې او د خدای فیصله راځي چې پیغمبر او بل ومن او اعطوك عنده تجي فنزل ومن او اعطوك عنده تجي فنزل باني علم الكتاب علم الكتاب لمن عنده علم الكتاب نمرا علماء مؤمنان او علماء اهل الكتاب كما في ذلك ذا الله جل جلاله في صلاة دارك ذا رسولي ذا أهل كتابه ذا منصف مزاج علماء في صلاة دارك ذا پیغمبر أو شراكم مؤمنان دي ذا منصف مزاج دي ذا في صلاة دارك ذا پیغمبر بل ذا ماذا فعل ذاك وعي أو ذا في صلاة كاتبه كتاب منعي أو كتاب منعي Thank you.